Dă un foc de băutură, nu mai îndrepta spre gură, că în loc să curgă la vale, zi dumneata că nu-i așa. Ea își află altă cale, zi dumneata că nu-i așa. Pe-i pahare rubinii, zi dumneata că nu-i așa. Mergi pe gard de drum te ții, zi dumneata că nu-i așa. Vinui suflet de satrap, cum îl băi cu murcă-n cap, cum îl băi cu murcă-n cap, da, da, da. Și cum vinul urcă, urcă, ai belea și ai de furcă, zi dumneata că nu-i așa. Băutura, băutura, strâmbă lumea, strâmbă gura, strâmbă drumul, strâmbă fața, strâmbă sufletul și viața. Care zici nu, care zici da, zi dumneata că nu-i așa. Care zici nu, care zici da, zi dumneata că nu-i așa. Dă un foc de băutură, nu mai îndrepta spre gură, că în loc să curgă la vale, zi dumneata că nu-i așa. Ea își află altă cale, zi dumneata că nu-i așa. Merge acasă că n-ai altcum, zi dumneata că nu-i așa. Da, te așteaptă soacra-n drum, zi dumneata că nu-i așa. Mult mai bună e iubirea, ea ne înflorește firea, ea ne înflorește firea, da, da, da. Deși cât un dor năuc te împinge la balamuc, zi dumneata că nu-i așa. Băutura, băutura, strâmbă lumea, strâmbă gura, strâmbă drumul, strâmbă fața, strâmbă sufletul și viața. Care zici nu, care zici da, zi dumneata că nu-i așa. Care zici nu, care zici da, zi dumneata că nu-i așa. Dă un foc de băutură, nu mai îndrepta spre gură, că în loc să curgă la vale, zi dumneata că nu-i așa. Ea își află altă cale, zi dumneata că nu-i așa. Dacă bei trei zile în lanț, zi dumneata că nu-i așa. Te trezești din pom în șanț, zi dumneata că nu-i așa. Tot mai bună-i dragostea, că te ține trează-n șa, că te ține trează-n șa, da, da, da. Nu ca vinul care-l bei, ești în iad, te crezi în rai, zi dumneata că nu-i așa. Băutura, băutura, strâmbă lumea, strâmbă gura, strâmbă drumul, strâmbă fața, strâmbă sufletul și viața. Care zici nu, care zici da, zi dumneata că nu-i așa. Care zici nu, care zici da, zi dumneata că nu-i așa. Care zici nu, care zici da, zi dumneata că nu-i așa. Care zici nu, care zici da, zi dumneata că nu-i așa.